Komiði sæl, ég heiti Eyrún Lóa og ég ætla að fjalla textagerð utangarðsmanna. Árið 1980 urðu straumhverf í íslensku tónlistalífi, hljómsveitin utangarðsmenn var til og leið ný íslensk rocktónlist í anda nýbylgju. Tónlist utangarðsmanna einkennist af miklum æskuþrótti, það mikilli orku sem brýst út í söng og hljóðfærarleik en textagerðin einkennist helst af sterkri trú á anarkisma eða stjórnleysistefnu, kommúnisma og andstöðu við neysluhyggju, hræsni og hervæðingu. Tónlistin svo kraftmikil og hávær, sérstaklega á tónleikum, að fólk hélt fyrir eyrun og gekk svo langt að troða klósettpappír í þau. Og vegna þess hve hávær hún lætur hann mann ekki friði, það ekki hægt að hlusta hana án þess að verða fyrir áhrifum textans og orkunar í hljóðfæraleiknum. Í viðtali við Þjóðviljan talar Bubbi þetta. Einn sagði, það gaman að þessu en maður vill ekki heyra sannleikan þegar maður á fylliríi. Þessi tónlist með öðrum orðum ekki danstónlist, heldur að finna einhverja djúbstæða einlægni sem alþýðan getur ekki skellt skollaeyrum við. Unglingar fengu aftur á móti útrás við að hlusta tónlistina og voru sem í leiðslu á tónleikum og í blaðagrýni Vísi var fullyrt þessir krakkar voru undir áhrifum. Við skulum hlusta á tóndæmi. Upp á punt til að þóknast þér Reyður allt á hreinu, ekki hver ekki er há Bíljóð, pappa og mömmu, hefur enn að horfa á You're just a little fucker skoða textana nánar. Textarnir eiga það flestir sameiginlegt að vera samfélagsádeila og eru þeir á köflum satírískir heimsósuma textar. Þar helst deilt á yfirstéttina og hræsnara sem í blindi trú á kerfið. Utangarðsmenn voru allt annað en mainstream. Þar þeir voru ekki rockstjörnir sem tóku sveitaballrúndin, þvert á móti, í byrjun ferðust þeir á milli verbúða og tróðu upp. Textin við lagið Rækjur ekki einmitt sarminn við sem svar við skallapoppurum sem tína sér í lífsgæðakapplaupinu og smáborgarlegum viðhorfum. Þeir eru ófærir að sjá heildarmyndina. Sá sem hlustar á skallapoppmúsík sagður vera löggiltur öryrki eða algjörlega ófær að hugsa sjálfstætt. Hann á sjálfstýringu kerfisins og líf hans í takt við það. Það útlit, tónlistasmekkur og hegðun. Bubbi syngur lagið í svolítið aumingilegum tón í takti persónuna sem hann að lýsa með textanum. Lagið Hiroshima líklegast þekktasta lag utangarðsmanna. Textin mjög gróteskur. Þið munu stikna, þið munu brenna, feður og mæður, börn ykkar munu stikna. Guð ákallaður og spur hvort refsing vegna synda feðrana sé á gjalddaga, en Guð svarar ekki. Á textunum má skilja að það sé engin undankomuleið, kjarnorkubomban á leiðinni og svo eru allir helstu þéttbýlistæðir Íslands nefndir til að auka áhrifin. Textin líklega svo grótesku sem raun ber vitni til að vekja fólk til umhugsunar. Lagið byrja rólega og Bubbi les textan á angurværan hátt en þegar hann búinn að tala til Guðs öskrar hann ekkert svar og svo helst hressilegt rocklag þar sem Bubbi syngur af miklum krafti. Í laginu Jón Pönkari deilt á hræsni nútímakirkjunar. Það allt orðið brenglað, kirkjan úr plasti eða efni sem maðurinn býr til, krossin úr áli í stað trés og Kristur sjálfur orðin á krossinu. Biblían er ekki lengur í bókarformi heldur á mikrofilmu og því ekki lesin einungis geymd. Sóknabörnin iðrast ekki lengur heldur sitja í leðurstólum og breyðja saltkex í stað oblátunar og hafa engan áhuga að hlusta prestinn sem pönkari, hann á jaðri samfélagsins, hann ekki eins og þau því hann gagnrýnir neysluhyggjuna og krossfesti fyrir það. Lagið mjög hresst og má greina þar áhrif Chuck Berry, undirspilið minnur margt á Johnny B. Good í hraðri spilun. Bubbi breytir röddina þegar hann syngur lagið. Syngur það djúbri valdsmannslegri röddu, svona eins og maður ímynda sér að virðulegi menn í sókninni tali. Textin hefur mjög athyglisvert rím, til dæmis altari, valtari, vart hægt að hugsa sér meira andstæður. Boðskapurinn sagður valta yfir fólk, það þá ófært að hugsa sjálfstætt. Lagið 13-16 baráttusöngu til unglinga. Titillinn gefur til kynna aldur unglingana sem hann að syngja til. Bubbi var mjög umhugað hag unglingana á þessum tíma og fannst þér vera hafðir að féþúfu, óvarðir gegn hvers konar auglýsingum og tísku áðrari. Konur koma mikið við sögu lögum utangarsmanna. Í laginu Fuglinn flógin fjalla textinum fyrir áskonu Bubba Bogey sem vildi hann inni meira og fannst músíkbrölt hans lítils virði. Fuglinn tákn fyrir Bubba sem flaug á brott þegar búrið opnaðist, þegar tækifærið gafst. Hann reyndi en gat ekki bælt niður listamanninn í sér eða eins og segir í textanum, ástæðan að ég fór var ekki út af annari ást, músíkin á hjarta mitt og hefur alltaf átt. Læðir sungið að mikill í einlægni, byrja rólega með drykkjulátum og óstöðvandi karnivalskur hlátur í bakgrunni, en svo sungið að krafti og styðja bakrættir og hljóðfærileikur undir áhrifin. Í laginu Tango koma einni konur við sögu, annars vegar aristokratadaman sem var fætt til að giftast og fjölga sér og svo hins vegar sænska auperin sem frjáls. Auperin reyk í gras, hlustar á rokk og les reyfara, drekkur bristolkrím, en daman hins vegar andstæð hennar, hún á myndir eftir Alfred Flóka og dreymur myndir eftir Van Gogh, hefur vit á víntegundum og bókmöntum, og hún alls ekki eins frjáls og hamingjusöm eins og auperin virðist vera. Nafnið á laginu Tango vísa til þess að lagið í pönkuðum tangostíl. Bubbi syngur á miklum krafti og endur tekur lokalínunar til að leggja áherslur á þær. Hennar heimur fyrir mér botnlaust dý. Daman og tilvera hennar því tákn fyrir allt sem að í samfélaginu hansmati. Í laginu Það auðvelt deilt á sunnudagspönkara og þykjustu kommunisma. Það sagt frá stúlku sem í MH og með af því það vinsælt, ekki af því hún trúa á hugmyndafræðina. Það má finna nokkra kvennfyrirlitningu í textunum I don't want a girl like you. En þar segir, you are just a little fuck around, people act as your private clowns. En forsaga þess lags að stúlka nokkur sagði við Bubba að hún hafi sofið hjá Björgvinni Halldórssyni og nú væri komið að honum. En hann svaraði að bragði hann hefði ekki áhuga. Textinu lagið Sigurður sjómaður mjög andstæður rómantísku síldarvölsunum og sjómanalögunum. Þarna þekkt lag, laus og liðugur, skrumskælt með ákveðnu viðsnúningi til að sýna að sjómennskan ekkert grín. Í viðtali við Helgarpóstinn sagði Bubbi. Þessi sipp og hói textar blekking. Lífið og sjónum ekki hvítin mávar, jóðlandi góðglæðir hásetar í tandur hinn stakk. Raunveruleikin miklu beiskari. Lagið sungið með nokkuð bjagaðri röddu og kemur fyrir mesti krafturinn í síðasta erindinu þar sem hnykktir á að sjómaðurinn fái engar bætur. Athyglisvert að titill lagsins Sigurður sjómaður en í lok lagsins sagt Sigurður var sjómaður. Fjölmiðlar fjölluðu mikið utangarsmenn og var hver greinin skrifuð og fætur annar í dagblöðunum. Flestir héldu ekki vatni við þessari nýju róttæku hljómsveit en tónlistin og sérstaklega textarnir voru gagnrýndir á hreindúku sinnum og var þetta mikið hita mál í Morgunblaðinu, Vísi og Þjóðviljanum. Eftir að deilur höfðu staðið textan í nokkra vikur var efnt til umræðufundar í Árnagarði þar sem textarnir voru skeggræddir. Íslensku fræðingur var fenginn til að hakka textana rækjur ekki í sig en viðbrögð hans voru karnívalsku nótum, hann hló og sagði að þetta veri nýstárlegur, skemmtilegur kveðskapur. Bubbi var ennfremur gagnrýndu fyrir nota ekki stuðlasetningu en hann svaraði því til að hann væri bara búa til myndir. Þrátt fyrir ádeilugjarnar textagerð samanstendur áherrendahópur utangarastmanna ekki lengur af vinstri sínu menntamönnum, uppreisnagjörnum unglingum, pönkurum og anarkistum heldur fólki af öllum stjættum. Það kom í ljós þegar hljómsveitin kom saman árið 2000 og troðfyllti Laugardalshöllina og mátti þar sjá fólk af öllum stærðum og gerðum. Ekki staðlega pönkrokk áhörundur, heldur húsmæður og lögreglumenn á frívakt og fleira fólk. Ef til vill má skýra þetta með þeirri karnívalsku gleði sem birtist í vinsælustu lögunum og þrá fólks til að vera svolítið óþekkt, gera einhvað sem algjörlega óviðeigandi og sleppa fram að sér beislinu, syngja með bubba, þið munu öll, þið munu öll, þið munu öll, deyja. Lög og textar utangarsmanna höfða því til fólks tæplega 30 árum eftir að þeir eru samdir og má því segja að efni sé á góðri leið með að verða sígilt. Takk fyrir.